więcej chciałabyś. Liczę dni, jak daleko jeszcze trzeba iść. Nie rozpoznaję, czy to twoje ręce pozostawiły tu ślad. Zatrzymaj się, zanim znikniesz cała. Nie jestem pewny, jaki jestem, chociaż nie zmienia się twarz. Ostatnio czuję to, jak się ode mnie oddalasz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyparowa jako czwarty, rosa jak mgła na polu sąsiedni. Góry tak bez, szelestnie bez ruchu, tkanek bez zapowiedzi tak nagle. Czy nie przewidziano burzy, burzy? Czemu mi to sen znów kruszy? Chyba tak masz już. nasze ciała pościel i materac. Mogę wypić łzy twoje ze szklanki, litry zamiast mojej krwi. Wyjdą w obieg milion cząsteczek ciebie. Moja wola mi przyniesie ból, bo kocham. Moje serce będzie cię niosło pągru. Że tak może. Będę mieć materiał na tekst. Na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz, na wiersz. Wszystkie są o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie, o tobie. Moja dusza już zanika, zanika. Nie zobaczę żadnej zgorzki łez. Spadam do ziemi trzask. Miarowy oddech trzymam ten stan. Mam ten stan. Skądś to znam. Ktoś w mieście mówił, to zacny pan. Dobry dom, dobry jest i on za dnia. Nocami jednak wychłodzą twarz. Skok na raz. Kobiety. Już nie ma takich jak my. się chowam, już twarz chowam w zakrwawionych dłoniach. Dwa skacz, prój balkony, odcień smią malinowy. Skacze, płacze, śmieje, tnę nadzieję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. potrzebne dzisiaj nam. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I don't know. Wysyłam kosmos po całą listę. Wysyłam kosmos po całą listę. Kolegy niosą do niej SOS. Spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się.

książki pięć, a na końcu kot nie ma cię za mną.